Chcesz mieć wszystko, co najlepsze, bez ograniczeń. Ja mam nadzieję, że będę to miał, na to liczę. Zdrowie, pieniądze, dostatek, szczęście, każdego z nich chcę mieć jak najwięcej, żebym się o nic nie martwił. Boże, proszę, to wszystko daj mi. Chcę oznajmić któregoś dnia wszystkim, że straty są znikome, a maksymalne zyski. I że mam to tylko dzięki własnej pracy, tylko dzięki niej mogę się wzbogacić materialnie i doświadczenie. Tylko rap, talent we mnie drzemie. Dzięki niemu, właśnie dzięki niemu rap nagrywam. Robię to szybko, bo wiem, że czas upływa. Przeznaczenie zbiera żniwa, życie na prędkości. Musisz dać siebie wszystko codzienne, za szczęściem pościg. Tak. Spadek po babci dostaniesz, los na loterii wygrany. Nie wiesz, co jutro się stanie, chociaż poważne masz plany. Z nieba 10 dużych baniek ci spadnie. Odkopiesz w lesie skrzynię z twym szczęśliwym życiem na dnie. Nie wierzysz, że kiedyś życie ciebie dopadnie. A wtedy, kurwa, gdzie ja miałem głowę? Całe życie relaksowe, nikt ci nie da nic za darmo, ani za połowę. To do końca jest tak, że zapierdalać trzeba codziennie. Musisz wyjść na swoje, kombinować trzeba codziennie. Będziesz niezależny, walcz codziennie, nawet kiedy już ledwie być sobą prosty, ale nie pod mostem. Nie dopuścić do tego, by prosić kogoś o forsę, a nie masz czego oddać. Nie wolno się poddać, właściwy tor obrać. Przygotowanym być na niespodziewane, nie ugięty twarzą twarz, życiem stany kontakt. Pełna koncentracja, weź się nie wtrącaj. Wszystko szybko zapierdala, ja się nie podłączam, robię rap. Do końca tutaj też konkurencja jest rosnąca, jak wszędzie. W tym momencie myślę, będzie co będzie, ale co będzie. Chcesz mieć wszystko? Wszystko w twoich rękach. Chcesz mieć wszystko? Zapierdalać trzeba codziennie. Chcesz mieć wszystko? Wszystko w twoich rękach. Chcesz mieć wszystko? Chcesz mieć wszystko? Wszystko w twoich rękach. Chcesz mieć wszystko? Zapierdalać trzeba codziennie. Chcesz mieć wszystko? Wszystko w twoich rękach. Chcesz mieć wszystko? Chcesz być szczęśliwy, mieć wszystkiego pod dostatkiem. Musisz sam o to walczyć, ja nie mówię, że to łatwe. Musisz dawać siebie dużo, dużo, dużo. I jeszcze minuty dużą, dużą, dużą się. Uwierzcie, nie jedno przejście, nie jedna kłótnia, żeby mieć coś więcej. Nieraz łzy w oczach, nieraz ciśnięte ręce. Przed ciebie pędzę, nie patrząc na uczucia innych. Komuś wyrządzam krzywdy, czy czuję się winny? Oczywiście, ale myślę o tym dopiero po fakcie. Nie w tragedii, trakcie, w ostatnim akcie. Dochodzi do mnie, czy warto, czy było warto. To doświadczenia, dobrze znam to, dobrze znam to. Bo żyję jak normalny metropolii mieszkaniec. Chcę mieć szczęście, w dzisiejszych czasach nawet ono nie jest stanie. Panie, chcę mieć, a nie 100 zmartwień. Dobrze rozegraj życia partię i nie polegaj tylko na farcie. Wszystko w twoich rękach, życie to twoja historia. Spraw by była piękna, wielu z tych co teraz zębami szczęka zimna. Myślało, że fortuna sprzyjać im powinna. A życie to jest dziwka, która zawsze chce być inna niż się spodziewałeś. Chciałeś, na swój los nie chuchałeś, nie dmuchałeś, stałeś w miejscu, przegrałeś, błąd tkwi w twym podejściu. Kiedyś było was sześciu, sam zostałeś. Ja mówię czasem jak typowy sceptyk, bo liczę, że wkurwianiem cię zmuszę do szukania recepty na twe troski. Wybór pozornie bardzo prosty, sam sobie rygor narzuć ostry. Nie odrzucaj marzeń na rzecz mocnych wrażeń, bo wiesz, co się okaże, nie pomogą wszyscy święci. Więc sprawdź lepiej, na ile jesteś w stanie się poświęcić. Chyba nie możesz tak zupełnie od wszystkiego się wykręcić. Mamony, nie trzeba ci wkurwiony, co noc ci śni, lepsze życie i czujesz się zaspokojony, spełniony. Chcesz mieć wszystko, wszystko w twoich rękach. Chcesz mieć wszystko, zapierdalać trzeba codziennie. Chcesz mieć wszystko, wszystko w twoich rękach. Chcesz mieć wszystko, chcesz mieć wszystko.